PZU. Najlepsi dla Ciebie. Możesz na nas polegać. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 13 kwietnia, jest 16. Porcja najświeższych doniesień z kraju i ze świata, czyli serwis trójki, Filip Jarek. Pierwszy punkt szczepień powszechnych zostanie otwarty 19 kwietnia, dzień wcześniej niż planowano, poinformował minister Michał Dworczyk. Amerykańska Agencja Żywności i Leków zaleciła wstrzymanie podawania preparatu firmy Johnson & Johnson do czasu wyjaśnienia kilku przypadków zakrzepów krwi u osób, które go otrzymały. Za dwa dni Trybunał Konstytucyjny wyda orzeczenie w sprawie wydłużonej kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich. 19 kwietnia, dzień wcześniej niż planowano, zostanie otwarty pierwszy punkt szczepień powszechnych. W sumie pierwszego dnia w ramach pilotażu zacznie działać 16 takich placówek na terenie całego kraju. Jak poinformował minister Michał Dworczyk, następne punkty, których będzie kilkaset, będą uruchamiane w kolejnych tygodniach wraz ze zwiększonymi dostawami szczepionek. Pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu przekazał również, że trwają prace nad zasadami szczepień w zakładach pracy. Kolejne spotkanie w tej kwestii pod koniec tygodnia. W piątek umówiliśmy się po wczorajszym spotkaniu z przedsiębiorcami, że przekażemy materiał do konsultacji, a w przyszłym tygodniu chcielibyśmy już dopracowywać ten dokument tak, żeby wszystkie zasady szczepień w zakładach pracy były znane do końca tego miesiąca. Ze względu na dostępność szczepionek, pilotaż szczepień w zakładach pracy będzie możliwy w połowie maja, natomiast dopiero pod koniec maja, czy na przełomie maja i czerwca, ruszymy szerzej z tymi szczepieniami. Według zapowiedzi rządu do końca sierpnia pierwszą dawką mają być zaszczepione wszystkie chętne osoby w naszym kraju. W tym tygodniu wykonanych ma być ponad milion szczepień. Z kolei w tym tygodniu mamy także poznać też decyzję rządu w sprawie dalszych obostrzeń. Politycy PiS-u mówili dziś, że niewykluczony jest powrót dzieci do żłobków i przedszkoli od poniedziałku. Ameryka wstrzyma podawanie szczepionek firmy Johnson & Johnson do czasu wyjaśnienia kilku przypadków zakrzepów krwi po podaniu tego preparatu. Władze USA wezwały poszczególne stany do czasu wyjaśnienia wątpliwości. Wystosowały one inne szczepionki, o czym z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W Stanach Zjednoczonych stwierdzono dotychczas 6 przypadków zakrzepów krwi, które pojawiły się w okresie do 2 tygodni po zaszczepieniu preparatem Johnson & Johnson. Dotyczą one kobiet w wieku od 18 do 48 lat. Jedna z nich zmarła, inna przebywa w szpitalu w ciężkim stanie. Ze szczególnej ostrożności rekomendujemy wstrzymanie stosowania tej szczepionki, głosi komunikat Federalnej Agencji Żywności i Leków oraz Centrum Kontroli i Prewencji Chorób. W oświadczeniu podkreślono jednak, że przypadki zakrzepów krwi po szczepieniach są wyjątkowo rzadkie. Do tej pory w USA podano bowiem ponad 6 800 000 dawek szczepionki Johnson & Johnson. Przedstawiciele służb medycznych rządu USA ocenią ponownie potencjalne skutki uboczne szczepionki Johnson & Johnson i zdecydują, czy powrócić do jej stosowania przez wszystkich dorosłych Amerykanów, czy ograniczyć jej stosowanie do niektórych grup. Spotkanie Komisji Ekspertów Centrum Kontroli i Prewencji Chorób w tej sprawie zaplanowano na jutro. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. 15 kwietnia Trybunał Konstytucyjny ogłosi orzeczenie w sprawie pełnienia obowiązków przez Rzecznika Praw Obywatelskich po upływie jego 5-letniej kadencji. Wniosek w tej sprawie złożyli w połowie września posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Ich zdaniem konstytucja nie pozwala rzecznikowi na dalsze sprawowanie funkcji, jeśli jego kadencja dobiegła końca. A kadencja urzędującego RPO upłynęła 9 września. Do tej pory nie wybrano następcy Adama Bodnara. Poseł PiS-u i przedstawiciel Sejmu Arkadiusz Mularczyk oceniał podczas rozprawy, że z punktu widzenia ustawy zasadniczej kadencja RPO się zakończyła. Rzecznika Praw Obywatelskich w świetle konstytucji już nie ma, ponieważ jego kadencja upłynęła. Mamy do czynienia z osobą pełniącą funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. W związku z powyższym oczywiście pojawiają się tutaj wątpliwości natury konstytucyjnej, wątpliwości natury legalności działań takiej osoby. Adam Bodnar, pytany, czy nie boi się kwestionowania jego działań przez instytucje państwowe, odpowiedział, że nie ma takich obaw. Jak do tej pory sądy nie kwestionowały mandatu Rzecznika Praw Obywatelskich i w związku z tym do tej pory takiej obawy nie miałem. Wróciłbym do tej może praktyki profesora Andrzeja Zolla z tych ponad 7 miesięcy wykonywania zadań, kiedy pan profesor Zoll w pełni wykonywał wszystkie zadania Rzecznika Praw Obywatelskich. Nie było to w żaden sposób ani kwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny, ani przez Sąd Najwyższy. Nowego Rzecznika Praw Obywatelskich Sejm ma wybrać na najbliższym posiedzeniu. O urząd ubiegają się poseł PiS-u Bartłomiej Wróblewski, Sławomir Patyra, który jest kandydatem Koalicji Obywatelskiej i PSL-u oraz Piotr Ikonowicz zgłoszony przez Klub Lewicy.

Kraksa, Kryzys, tak nazywa się ten zespół, a tytuł nagrania Najgorsze rzeczy. No i te wszystkie najgorsze rzeczy zostawiamy już za nami, bo ze mną teraz nasz azjatycki korespondent Tomasz Sajewicz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam cię, witam państwa. Tym razem nie w Pekinie, a gdzie? A właśnie dzisiaj w Szanghaju przede mną panorama 24-milionowego miasta w nocy. Naprawdę robi wrażenie. Wybrałeś się na takie, można powiedzieć, swoiste tournée po Chinach, z czego można by wnioskować, że no, Chiny, które są niemałym krajem, jak wiadomo, już całkiem odmrożone po pandemii. Niesamowicie szybko odmrożone, powiedziałbym nawet, dlatego że rzeczywiście od miesiąca przeszło wszelkie ograniczenia pandemiczne, które my wciąż znamy z Europy, z Polski. Tutaj przestało obowiązywać głównie za sprawą tak zwanych i budzących kontrowersje słuszne, niesłuszne, tak zwanych kodów zdrowia i tych powszechnej dostępności informacji o nas, co robimy, gdzie jesteśmy. Dzięki temu jednak Chiny pokonały dosyć szybko pandemię koronawirusa, a te ogniska, które obecnie się pojawiają, są naprawdę małe w porównaniu do skali całego kraju i rzeczywiście ta sytuacja wygląda na to, że Chiny są już światem po koronawirusie. Tutaj te ograniczenia, które w tej chwili wciąż pozostały, to jest na przykład konieczność podróżowania w środkach transportu publicznego, masowego, z zasłoniętymi szczelnie ustami, nosem, maseczkami jednorazowymi. To na przykład wciąż obowiązuje w całych Chinach, czy też w niektórych miejscach, w centrach handlowych obowiązuje nakaz pomiaru temperatury. No i oczywiście to, o czym mówiłem już, kody zdrowia, czyli specjalna aplikacja na smartfony, która niestety wie o nas czasami pewnie więcej niż my sami o sobie, jeśli chodzi o to zbieranie informacji, czyli notuje wszelkie miejsca, w których się poruszamy, wszystko po to, aby w momencie, kiedy w danym miejscu, w danym mieście pojawi się przypadek koronawirusa, po to, żeby uchronić innych i nas poinformować o tym, że moglibyśmy zakazić się właśnie tym patogenem. Ja nie bez powodu powiedziałem, że zostawiamy wszystkie te złe rzeczy, najgorsze za nami i próbujemy państwu teraz razem z Tomkiem narysować ten obraz, który być może już niedługo też stanie się naszym udziałem, na co wszyscy mamy nadzieję, bo przecież Chiny to jest właśnie kraj, który z koronawirusem, można powiedzieć, poradził sobie już no, na dobre. Ale nie wszędzie, prawda? Tak poza anteną, jeszcze zanim się połączyliśmy, wspominałeś o jednym mieście, które zostało zamknięte całkiem. Jasne, to jest miasto Żuejli przy granicy z Mianmą. To 4000 kilometrów granicy, trudnej granicy w Yunanie z Wietnamem, Mianmą i Laosem. Tam właśnie ponad tydzień temu wykryto ognisko koronawirusa, a jak to się w Chinach odbywa, proszę państwa, 140-tysięczne miasto, bo to nie metropolia w chińskich realiach, to miasto, miasteczko, można by powiedzieć, graniczne z Mianmą zostało całkowicie odcięte od świata. Najpierw przez tydzień nawet obowiązkowa, bezwzględna kwarantanna, bez możliwości wychodzenia z domu. To są chińskie realia, chińskie warunki dla tych osób mieszkających w strefach uznanych za strefy większego ryzyka dla wszystkich pozostałych. Duże ograniczenia w przemieszczeniu się. Z miasta nie można wyjechać, do miasta nie można wjechać, a mieszkańcy przechodzą już w ciągu niespełna 2 tygodni trzecią rundę testów na koronawirusa, a już od 2-3 dni rozpoczęły się też masowe szczepienia, bo to też jest chiński sposób na walkę z pandemią. W te miejsca, które uznane są za właśnie strefy podwyższonego ryzyka, tam bez względu na to, czy się to komuś podoba, czy to nie, chińskie realia, zaznaczam, obowiązkowe są szczepienia wszystkich mieszkańców między 18 a 59 rokiem życia, bo Chińczycy nie szczepią ani do 18 roku życia, ani powyżej 59. To też jest tutejsza specyfika. No, nikt na świecie nie wymyślił poza tymi dwoma rzeczami lepszych metod na walkę z koronawirusem. Pierwsza z nich to lockdown, a druga z nich to szczepienia. Ale porozmawiajmy chwilę o tej aplikacji, którą, no jak się domyślam, ty również musisz mieć, bo to jest coś, do czego przymierza się Unia Europejska, tak zwany ten paszport covidowy, chociaż no, w Brukseli bardzo nie lubią, jak się tak o tym mówi. To ma być nazwane zielonym certyfikatem, niemniej jednak budzi spore wątpliwości właśnie ze względu na tę ilość informacji, które gdzieś tam muszą być gromadzone. No i po pierwsze chodzi o ich, jaką jakąś poufność, żeby te bazy danych nie wyciekły, a po drugie no, pojawiają się takie głosy, że to może być dyskryminujące dla niektórych osób, które zaszczepić się na przykład nie mogą z różnych powodów. Nie mogą, ale też są osoby, które nie chcą i tutaj też jest dyskurs dotyczący tego, czy takie osoby mają prawo nie chcieć, czy też tego prawa nie mają, ponieważ jest pandemia i też myślimy o zdrowiu innych. To oczywiście jest inny poziom rozmowy, ale te aplikacje, te szczególnie używane w Chinach, do Chin w ogóle nie można przyjechać bez tej aplikacji, bo bez niej praktycznie nie można się poruszać po odbyciu już, przypomnę, przymusowej 14-dniowej kwarantanny w warunkach całkowitego odosobnienia, czy to w szpitalu, czy też w specjalnym ośrodku dla osób przybywających z zagranicy. W momencie, kiedy mamy podejrzenie zakażenia koronawirusem, te aplikacje rzeczywiście zbierają ogromną masę informacji. To budzi i powinno chyba budzić kontrowersje w świecie, który oparty jest na poszanowaniu praw jednostki. No a w Chinach, jak to w Chinach, tutaj jednak postawiono na to, że tutaj dobro ogółu, dobro całej społeczności jest ważniejsze niż dobro jednostki, więc tu szczerze powiedziawszy te pole do dyskusji, pole do jakichkolwiek działań poza tą aplikacją jest minimalne, a naprawdę realia są takie, że teraz podróżując przy każdym hotelu w każda prowincja ma własną aplikację zdrowotną, więc dzisiaj na przykład to już jest piąta w ciągu tygodnia, proszę Państwa, aplikacja, w której ja muszę wszystkie dane swoje podać, w której muszę zostawić swój skan paszportu, skan swojej wizy, wszelkie informacje, nie wiem nawet jakie, jest ich bardzo, bardzo dużo, ale to świadczy o tym też, no, jak daleko sięga ten system wchodzenia w nasze życie i zbierania informacji potencjalnie pandemicznych, ale ta pandemia się kiedyś skończy. Co się stanie z aplikacją? Dobre pytanie też na przyszłość, jak daleko one będą wybiegały w perspektywie czasu i jak daleko chińskie władze zdecydują się na korzystanie z ich i nam wszystkim aplikowanie tychże aplikacji w życiu już po koronawirusowym, a zmierzamy ku temu, proszę Państwa, trzeba mieć nadzieję i ten czas już niedługo przed nami. Przed nami także, przed Tobą właściwie, kolejny etap. Dzisiaj Szanghaj, gdzie teraz? Kolejna prowincja za chwilę w miasto Hangzhou, przepiękne z pięknym jeziorem. To są pola herbaciane, te takie Chiny właśnie bajkowe, Chiny turystyczne. Turystyka wciąż oczywiście ta lokalna kwitnie, zagraniczna całkowicie wstrzymana, ale ja jestem tutaj po to, żeby zobaczyć, jak ludzie poradzili sobie z pandemią, nie tylko właśnie na takim poziomie gospodarczym, ale też jakie mają nadzieje wobec świata po koronawirusie, bo chyba każdy z nas chciałby powrócić do tego, co było. Pytanie, czy ten świat po koronawirusie będzie tym światem, który my znamy sprzed roku, półtora. Na razie Tomasz Sojewicz narysował Państwu, jak wygląda świat po koronawirusie po chińsku. Po prostu ma być i koniec. Myślę, że jak dotrzesz na miejsce, na kolejny etap Twojej podróży, to też się połączymy i porozmawiamy. Na wszystkim sobie. Wszystkim i sobie i Państwu życzę tego świata po koronawirusie nadziei, jeszcze raz nadziei i spokoju. Dotrwamy. Z Szanghaju Tomasz Sojewicz. Dzięki bardzo. Dużo zdrowia. I just so wanna be a woman. Program Trzeci Polskiego Radia. Imelda May i Noel Gallagher. Minęła w tak zwanym międzyczasie 16:30.

Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki za 19,5 minuty, godzina 17. Proszę Państwa, 81 lat temu odkryto groby blisko 22 tysięcy obywateli II Rzeczypospolitej, głównie oficerów Wojska Polskiego. Dziś w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej wspominamy Polaków pomordowanych przez reżim Stalina z obozów w Katyniu, Miednoje i Bykowni oraz innych miejscach na terenie dzisiejszego Związku Radzieckiego. Józef Niewiarowski. Może wszyscy byli na to samo chorzy, te same nad karkiem okrągłe urazy, przez które do ziemi... Słowo Katyń powinno nam się kojarzyć z sowiecką zbrodnią wojenną na około 22 tysiącach obywateli polskich, jeńcach wojennych i więźniach politycznych. Doktor Tomasz Szczepański, kustosz w Muzeum Katyńskim. Wymordowanych z rozkazu najwyższych władz państwowych Związku Sowieckiego wiosną 1940 roku, o czym świat dowiedział się w kwietniu 1943 roku. Niebo zna język, w którym komendy padały, nim padłyby strzały. Zbrodnie sowieckie były przez okres PRL były tuszowane, w związku z czym były mniej obecne w pamięci społecznej. To w takim razie skąd w ogóle mamy jakiekolwiek informacje? Pierwszym źródłem były ekshumacje dokonane w 1943 roku przez Niemców. Po drugie, mamy oczywiście masę wspomnień ludzi, kilkaset osób z różnych przyczyn Sowieci wyłączyli z egzekucji. Mamy ich wspomnienia, no wspomnę tu takie sztandarowe nazwiska jak Czapski czy Swianiewicz. Swianiewicz, kiedy znalazł się w transporcie przeznaczonym na egzekucję do Lasu Katyńskiego, oczywiście nie wiedział, że jedzie na egzekucję, został odłączony z transportu i odesłany na dalsze śledztwa, ostatecznie do łagru. Ale odłączono go od transportu dopiero na stacji Gniezdowo, niedaleko Lasu Katyńskiego. Zostawił po sobie bardzo znaną relację w cieniu Katynia, przetłumaczoną też na języki obce. Obecnie wyczuwało się wyraźnie, że dla członków nowej eskorty byliśmy raczej martwymi przedmiotami, którymi trzeba było w pewnym stopniu manipulować, a nie żywymi ludźmi. Dla orła sokoła, o pewnym rzasku w katyńskim lasku strzelali do nas Sowieci. Mimo ogromu pracy badaczy historii, do dziś nie znamy wszystkich miejsc, w których spoczywają ofiary tej zbrodni. Dziś Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Tematem zajął się Józef Niewiarowski, a my powrócimy do tej kwestii, do tej sprawy, do tego tematu mniej więcej za godzinę. Specjalny reportaż związany z tymi wydarzeniami. I'm not afraid. Rainbow i grupa Royal Blood. Za 12 minut godzina 17, 13 dzień kwietnia. Dla muzułmanów dziś ważny dzień też. Zaczyna się miesięczny post zwany Ramadanem. Jak go świętują wyznawcy islamu mieszkający w Polsce i na świecie? O tym Kuba Witkowski. Ramadan Karim, Ramadanek Mabruk. Tym pozdrowieniem przez najbliższe 30 dni będą się dzielić muzułmanie na całym świecie. Zaczyna się święty miesiąc islamu, 9 miesiąc Ramadan. To pamiątka objawienia Koranu. Ramadan świętują też muzułmanie w Polsce. Wśród nich Tunezyjczyk Ayman Najjar. Pierwsze 3 dni to są bardzo trudne. Człowiek jest bardzo głodny. Chcę jeść, ale nie mogę. Ci dni jestem bardzo nerwowo, nawet żona wie. Stara się tego nie okazywać. Post starają się zachowywać także muzułmanie spoza krajów arabskich, od Turcja. Tam ten święty czas nazywa się inaczej, choć łudząco podobnie. U nas się mówi Ramazan. Wyjaśnia Ali Ohus Kural. To jest przede wszystkim okazja, żeby człowiekom pokazywać, ile człowiek jest silny. I to jest hartowanie charakteru. I to hartowanie charakteru rządzi się twardymi zasadami. Nie tylko żadnego jedzenia i picia w dzień, to także szlaban na intymne uniesienia i używki takie jak alkohol czy papierosy. Nie dziw więc, że każdy jak zbawienia wygląda zachodu słońca. Wtedy czas na iftar. Przed kolacją, przed iftarem w Istambule, w dużym miastach się czuje człowiek więcej korki na ulicach. Samochody, bo ludzie chcą zdążyć do kolacji. Frik to jest taka potrawa specjalna tylko i wyłącznie w Ramadanu. I siorba to jest ta zupa prawie codziennie. Na początku kolacji się pije woda albo się je daktyl czy oliwki, czyli nie tłuste, nie smażone, nie gotowane jedzenie, bo człowiek cały dzień jest na pusty żołądek, a później nagle, jeśli napada na jedzenie jakby lew na jelenia, po prostu to niezdrowe. Przed jedzeniem mówimy Shehye Taiba, tak jak smacznego, ale to jest tylko to słowo, tylko w Ramadanie mówimy Shehye Taiba, a jak skończymy jedzenie, to mówimy Saha Shriptik. Jak każdy święty czas, taki Ramadan lub Ramazan ma swój finał. Po Ramadanie zaczynamy się świętować, gratulować. To jest czas spotkania. Niestety oczywiście w tym roku nie będzie bardzo możliwe z powodu choroby, pandemii. To zawsze te ostatnie 3 dni prawie z miasto nie śpi. Od rana do wieczora to jest tak. Szacuje się, że w Polsce żyje od 5 do 10 tysięcy muzułmanów. Jedną z większych takich społeczności są Tatarzy. Tegoroczny Ramadan potrwa do 12 maja. It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic, don't you think? It's like rain on your wedding day. It's a free ride when you've already paid. It's the good advice that you're just